3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Cei mai buni artiști cu cele mai tari hituri. Asta asculti în Romanian Top 100. Avem locul 25 Morricante și Lover Rush UK. Yeke, yeke. Hey!

seama care e băiatul rău și care e băiatul bun dintre cei doi. Jerma și 50 Cent, Down on Me, pe 19. Pe locul 18, David DJ cu Perfect 2. Ascultăm Licky Lee, I Follow Rivers, ia în primire locul 17. Locuri până pe 17 pentru Licky Lee, I Follow Rivers, în Romanian Top 100. Picariana pe 16 cu Man Down, iar ascultăm Crush cu Alexandru Ungureanu, în urcare până pe 15 ani. Adium. Pe locul 15, Crush cu Alexandra Nguran, I Need You More. Pitbull cu Neo și Afrojack și Nier coboară cu Give Me Everything pe 14, iar pe locul 13 ascultăm Ina și Juan Magan în momentul. continuare pentru Ina. Săptămâna aceasta pe locul 13 rămâne un Momento. Andra coboară pe 12 cu Telefon, iar pe locul 11 găsim Alexina și Star Charles în Iurita. Revenim cu recapitulare și top 10-ul.